nå, da, venner! Ja, det der er ikke stemmen til Sinatra, det der! Det er klart det! Frank Sinatra står her i studio og synger for full hals, jo! Det der er ikke stemmen til Sinatra, jeg kjenner den! Jo, det er vi! Det er klart det er det! Ja, det er ikke det! Jo! Nei! Jo! Nei! Vent! Hva? Vent! Hva? Det er en liten... Åja? Du, mikrofonen til Sinatra står på feil hastighet her! Ja. Jeg beklager. Akkurat. Ja. Jeg skal rette på det med en gang, ja! Da håper vi at vi får Sinatra, i alle fall en gang før vi slutter på dette programmet. I mellomtiden skal vi ta en kort gjøk.